Milan. Asante, asante, asante, asante. Hicho nikinanda murua kutoka kwa mwana muziki show Hassan Show Rambo. Na huyu ndiye hasa tutamtazama leo. Bwana Show Hassan Show Rambo alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 1959. Huyu ni mpiga kinanda na gitaa maarufu kutoka nchini Tanzania. Huenda akawa anajulikana zaidi kwa wapenzi wa vijana jazz. Watamkumbuka kwa vile vipande vya kinanda vilivyokuwa vikianzisha zile nyimbo mbili alizokuwa akiimba Kida Waziri, Penzi Haligawanyiki na Shingo Feni. Ile ni kazi ya Hassan Show Rambo. Sasa basi, hebu tutazame historia yake ya maisha na kazi ya muziki. Mwanamuziki huyu alizaliwa jijini Dar es Salaam. Alianza kujifunza kupiga gitaa na wenzie kando ya ziwa Tanganyika huko Kigoma, wakitumia magitaa ya tajiri mmoja aliyekuwa na meli za uvuvi. Alipokuja Dar es Salaam akakutana na mwanamuziki Zairi Azoro. Zairi ndiye aliyeboresha upigaji wake wa gitaa kiasi cha kukubaliwa na hayati Patrick Barisidia kupiga gitara lizim katika bendi yake ya Pama Band chini ya Afro 70. Kaka yangu alikuwa kimiasa, yatane naye sio sio mkweli, nilizani ni fitina tu za vijana. Chini ya malezi ya Patrick alipojifunza kupiga kinanda. Baada ya hapo aliacha muziki na kujiunga na Dar Technical College. Lakini mwaka wa 80 alijiunga na vijana jazz kama mpiga keyboards. Alishirikiana na wanamuziki wengi, lakini wengi kwa mapenzi ya Mungu wametangulia mbele ya haki. Baadhi waliobaki kati aliyokuwa nao wakati huo ni pamoja na John Kitime, Kida Waziri, Saad Halim Nala, Hamis Milambo, Huluka Uvuruge, Hassan Dalali, Hamza Kalala na Rashid Pembe. Mwaka wa 90 alijiunga na Orchestra Safari Sound chini ya Mwalimu Gurumo mjomba na marehemu Batazari, Abel Batazari. Hapa alikutana na wanamuziki kama Beno Vila Anton na Mhina Panduka aka Toto Tundo. Aliacha bendi baada ya miezi 6 tu, mwenyewe alisema ni kutokana na mhusika kutozingatia mkataba wangu. Baadaye alihamia Zanzibar na kujiunga bendi iliyokuwa ikipiga Mawimbini Hotel. Hakukaa sana, washirika Stars wakamwita. Hapa akakutana na mwalimu wake wa kitaa wa wakati huo, Bwana Zairi Harizoro. Pia akakutana na wanamuziki wengine kama Alichoki, Musemba wa Minyungu, Tofi Mvambe, Abdul Salvador na wengine wengi. Akiwa hapa ikatokea kutoelewana baina ya wanamuziki, na yeye akiwa kama kiongozi wa bendi aliona bora achie ngazi ili kuepusha mkanganyiko zaidi. Baadaye akakutana na Kanko Kelly, ambaye huyu ni mume wa dada wa mke wake. Alimuita jiunge na Kilimanjaro Connection Band. Anasema Kanko alivumilia sana kwa kuwa alikuwa hajawahi kufanya kazi ya kukopi nyimbo za wanamuziki wengine wakubwa duniani. Hatimaye akaweza kujiendeleza na kumudu kupiga vitu vikubwa. Bendi hii ya Kanku ilikuwa inazunguka kwa kupiga muziki hoteli mbalimbali katika nchi mbalimbali huko duniani. nchi hizo kama vile Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand na Ujapani. Jambo ambalo lilifanya aone kila kitu ni kigeni kila alipokwenda. Katika bendi hiyo alishirikiana na Kanko Keli, Mafumu Bilali, Maneno Uvuruge, Bulhane Adinani, Shomari Fabrice, Bob Sija, Fali Mbutu, Ray Sure Boy, Delphine Munanga na Kinguti System. Baadaye show akiwa na Kinguti pamoja na Burhani Muba waliamua kuanzisha kundi dogo wakitumia sequence keyboard. Grupu hili lilijiita Jambo Survivors Band, bendi ambayo itakumbukwa kwa ule wimbo wa Maploso ulioimbwa na Mlasi Feruzi ambao ulikuwa katika albamu ya Maploso. Kwa mengine mengi kama haya, usiache kucomment chini, kulike na kusubscribe katika channel yangu. Tukutane tena siku nyingine. Ciao.